ο Θεός. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός. Κάτι τρέχει. Ρε, κάνε άκρη, ρε! Πέρα βρέχει. Έρχεται δύσκολος καιρός. Έρχεται διπλός καπατσές. Και σου φωνάζει ο ουρανός. Ρε! Κάτσε σκέψου. Κάτισα και σκέφτηκα. You think that you have the monopoly of the philosophy and you are heritans of Plato and Aristotle, but you are not. Τι είπε ο Έντι Ράμα, ότι δεν είμαστε εμείς κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αυτούς διάλεξε. Έχει ακούσει η Γαρμπή, δεν εξηγείται αλλιώς, ότι δεν έχουμε το μονοπόλιο της φιλοσοφίας. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας έκανε δηλώσεις στην αγγλική γλώσσα, τα ακούμε εδώ. Και ως απάντηση για αυτά τα ανεπίτρεπτα που είπε ο Έντι Ράμα, έχουμε την Κέτι Καρμπή. You think that you have the monopoly of the philosophy and you are heritans of Plato and Aristotle, but you are not. Are heritans of Plato and Aristotle, but you are not. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Νικό, Νικόλα μας βοήθα. Ο στόλος πάντα, πάντα να νικά. Να προστατεύει όλη την Ελλάδα, την Κύπρο μας και τα νησιά. Ορίστε. Αυτός εδώ που λέει τον Άι Νικόλα δεν είναι παιδί του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Κάθε δεύτερη του κουβέντα είναι η αρχαία Ελλάδα. Έχει φτιάξει και σχολή. Με διευθύντρια την Ευγενία Μανολίδου. Δεν είμαστε εμείς παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη που θα βγει ο Αλβανός πρωθυπουργός να πει ότι εμείς δεν έχουμε την κληρονομιά και δεν έχουμε το μονοπόλιο στη φιλοσοφία. Ποιοι? Οι Έλληνες. Οι ταξιτζίδες Έλληνες. Οι επιβάτες Έλληνες. Ο ελληνικός λαός γενικότερα. Μόνο εμείς είμαστε φιλόσοφοι και μόνο εμείς είμαστε παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Έχει προϋπάρξει τραγούδι απάντηση στον Έντι Ράμα, του το τρίβουμε στη μούρη λοιπόν, με την Κέτι Γαρμπή, ότι εμείς είμαστε τα παιδιά των δύο αυτών φιλοσόφων. Παρά τα όσα ο Έντι Ράμα που μας μισεί και θέλει το κακό μας, ισχυρίζεται και με το τραγούδι του Αδόνιδος για τον Άγιο Νικόλα, περάσαμε στην παραλαβή της υπερσύγχρονης φρεγάτας Ραφάλ. Το Κίμωνα. Ήρθε ο Κίμωνας χθες, κάναμε τις τελετές, έγινε χαμός, τα κανάλια, ζωντανές συνδέσεις, εθνικό φρόνημα, υπερήφανοι όλοι, 720-19 εκατομμύρια νομίζω. Θα έρθουν και άλλες τρεις, η τελευταία θα στοιχίζει 800 εκατομμύρια, γιατί έχει κάτι μηχανήματα παραπάνω, κάτι κεραίες, δεν ξέρω τι έχουν βάλει. Και νιώσαμε όλοι μια υπερηφάνεια, γιατί έχουμε το πιο σύγχρονο όπλο, το πιο σύγχρονο όπλο στη γέφυρα. Χθες το λέγαμε πιλωτήριο, είχαμε κολλήσει με τον άλλον. Στη γέφυρα του πλοίου έχει έναν Άγιο Νικόλα, μια εικόνα από τα παλιά και από τα πολύ ωραία και τα σίγουρα. Γιατί καλά τα νέα συστήματα, αλλά αν δεν έχει την προστασία του Αγίου Νικολάου, δεν πας πουθενά. Αυτή είναι η προστασία που σώζει. Μπορεί να έχει το τελειότερο όπλο, όπως είναι η Μπελαρά. Ραφάλ, είπα πριν. Η Μπελαρά, Ραφάλ, γιατί δεν με διορθώνει. Τώρα το συνειδητοποίησα. Κάθε τα ακούει ο άλλο. Και τα Ραφάλ είναι από την ίδια εταιρεία, από την ίδια χώρα όμως. Είναι του αέρα. Εκεί έχουμε τον ταξιάρχη. Άλλον. Άγγελο, όχι Άγιο, κάτω εδώ στο νερό για τη Μπελαρά έχουμε τον Άγιο Νικόλο και δεν είναι μόνο εικόνα ότι την έχουν καρφώσει, την έχουν κρεμάσει μέσα στη γέφυρα του πλοίου. Έχουμε και τον Υπουργό, ο οποίος ενώ παραλαμβάνει και δηλώνει, κάνει δηλώσεις δίπλα από τους καπεταναίους του πολεμικού ναυτικού, επικαλείται και αυτός τον Άγιο Νικόλα. πάντα καλά το βαπόρι, να είναι ο Άι Νικόλας στην πλώρη του, να έχει καλούς καιρούς και ούριους ανέμους. Και βεβαίως ο Άγιος Νικόλας να προστατεύει το πλήρωμα και τις οικογένειές τους. Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω, ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Φρεγάτα Ραφάλ λοιπόν, φρεγάτα Μπελαρά. Εδώ ο κύριος Δένδιας, υπουργός Αμήνης, ο οποίος δύο φορές είπε στους καπεταναίους και τους ναυτικούς μας ότι έχουν την προστασία, εικάζει και εύχεται να έχουν την προστασία του Αγίου Νικολάου. Γιατί θα πηγαίνουμε στο πόλεμο, στο μέτωπο, με τον Άγιο Νικόλαο. Δεν είναι τόσο πολεμοχαρίσος ο Άι Γιώργης που σκοτώνει και κάνει και διάφορα, αλλά όμως, όπως τον ξέρουμε, μπορεί και ο Άγιος Νικόλαος να ευλογήσει τα δικά μας όπλα και να νικήσουμε. Έτσι δεν χρειάζεται να πάρουμε τις Μπελαρά, να δώσουμε τόσα εκατομμύρια. Αν έχουμε τον Άγιο Νικόλαο που τον έχουμε και τσάμπα, μπορούμε να πάμε και με βάρκες, με οτιδήποτε άλλο, αφού έχουμε την ευλογία. Γιατί η ευλογία είναι πάνω απ' όλα. Αυτή νικάει, δεν νικάει το δυναμικό, δεν νικάει το ηθικό, το ακμεότατο, δεν νικάει η τεχνολογική υπεροχή, δεν νικάνε όλα αυτά. Είναι ο Άγιος Νικόλαος. Όλα αυτά γίναν στον Κίμωνα. Καλοτάξιδος ο Κίμωνας, και με το καλό να υποδεθούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Μπελαρά, οι οποίες θα ενταχθούν στο πολεμικό μας ναυτικό. Δεύτερη μέρα πανηγυρισμών. Τα κανάλια δεν έχουν σήμερα live συνδέσεις. Κάτι λίγα απόνερα δείχνουν εκεί από την χθεσινή υποδοχή. Εμείς εδώ γιορτάζουμε, πανηγυρίζουμε με σχετικά τραγούδια και με το εμβατήριο Ναύτης του Αιγαίου και με τον Ναύτης και Καντιλανάυτης, που έχει η ίδια ομοιοκαταληξία. Κρατάμε τον Ναύτης και από τις δύο λέξεις και προχωράμε για τις φρεγάτες Ραφάλ που είπα εγώ πριν. Όλα μαζί ενώσαμε ουρανό και γη. Όλα αυτά άλλωστε είναι, ενώνονται, γιατί είναι από το υστέρημα του ελληνικού λαού και είναι για την προστασία όχι τόσο του ελληνικού λαού, αλλά των ευρύτερων συμφερόντων που είναι πάρα πολλά και αλόκοτα στην γύρω περιοχή, γιατί γι' αυτά αγοράστηκαν αυτά τα όπλα. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν θα χαλάσουμε το πανηγυρικό κλίμα και τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση που μας δίνει ο Κίμωνας. Καλημέρα, θέλω και εγώ να ενώσω τη χαρά μου μαζί με την δική σας και όλου του ελληνικού λαού. Ναι, ναι. Για αυτή τη μεγάλη και λαμπρή μέρα για το πολεμικό μας ναυτικό, θέλω να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που ήταν ο ηθήνων νους αυτής της εθνικής επιτυχίας, τον τότε Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, που ήταν στην ιστορία αυτή πολύ άμεσα εμπλεκόμενος, και φυσικά τον ίδιο Υπουργό Αμήνη, τον κύριο Δένδια. Σύγχαμα! Που ολοκλήρωσε αυτή την παραλαβή. Μακριά μπόχο έρνα φορέματα, hippie chic, λευκό, oversized που κάμισα του φίλου μας, με ένα crop jean που να φεύγουν τα ξέφτια στο κάτω μέρος. Να το σκένει απ' την αυλή. Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα. Άντρα μας Πονα. Ποιον Κίμωνα. Τον Κίμωνα. Ποιον Κίμωνα. Τον επιστήμονα. Και για μας, για τον ελληνικό λαό, Υπουργέ, που θα πληρώσουμε. Και για μας. Και για τον κόσμο έξω, για όλους εμάς. Μα προφανώς οι πολιτικοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό, δεν είμαστε εμείς. Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό, δεν είμαστε εμείς. Είστε και κάπου αφεντικά. Είμαστε και κάπου αφεντικά ως ελληνικός λαός. Είναι ο Άδων Γεωργιάδης, ήταν χθες στο Στραβελάκι και στην Καραμήτρου και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό μας, τον προηγούμενο υπουργό Αμήνης, τον προηγούμενο πρώην γραμματέα εκεί του, τον ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Δημητριάδη, και τον Νίκο Δένδια. Τον ευχαρίστησε. Εμείς βάλαμε εδώ ένα συνοδευτικό κάπως, γιατί οι σχέσεις δεν είναι και καλύτερες, αλλά δεν έχει σημασία. Και στις καλύτερες οικογένειες τσακώνονται τα αδέρφια για τα κληρονομικά και για όλα τα υπόλοιπα. Αν είναι όμως για το καλό του τόπου, χαλάλι και αυτοί οι καυγάδες, χαλάλι όλα αυτά που συμβαίνουν. Ευχαρίστησε και τον ελληνικό λαό, γιατί χωρίς το λαό δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως. Είναι το αφεντικό ο ελληνικός λαός, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Η λέξη αφεντικό είναι ένας εύσχυμος τρόπος να αντικαταστήσει μια άλλη λέξη. Την ξέρετε όλοι, τρισύλλαβη, να ξεκινάει από μα. Και συνεχίζουμε, παραμένουμε στον Κίμωνα, ο οποίος είναι από χτες εδώ, για να προστατεύει τα ευρύτερα συμφέροντα και αν τύχει και της Ελλάδας, αν μπορεί. Θα τα δούμε αυτά, αλλά είναι ο Άγιος Νικόλαος που θα κάνει τα δέοντα και τα πάντα για όλους εμάς, σε συνεργασία με άλλους Αγίους βεβαίως. Μόνος του δεν μπορεί ένας, θέλει πολλούς. Θέλει μια σύμπραξη, ένας ΔΙΤ. Να συμπράξουν ιδιωτικός, δημόσιος τομέας για να έχουμε αποτέλεσμα. Ο Βελόπουλος που βγήκε σήμερα ήταν λίγο πιο εγκρατής στους πανηγυρισμούς για τον Κίμωνα, τη φρεγάτα, και έκανε και μια ρεαλιστική πρόταση. Δεν σας άρεσε αυτή η εικόνα, ειδικά εσάς που είχε το θορυκτό, είχε την Τριήρη και τη φρεγάτα που έδειχνε την Νικηφόρα ιστορία των Ελλήνων στη θάλασσα. Όταν παραβιάζει το Αιγαίο, το υπτάμενο, έτσι, το ντρόν των Τούρκων, το ρίχνεις. Τέλος. Το να παίρνω όπλα και να παίζω PlayStation δεν με βολεύει εμένα. Εγώ θέλω να τα έχω, να χρησιμοποιώ. Όταν λοιπόν καθημερινά πάνω από το Αιγαίο πετούν τα γνωστά UAV των Τούρκων και δεν καταρρύψει κανέναν, πάρε 17 φρεγάτες, 17 αντιδοπλικά, αν τα χρησιμοποιήσεις, τζάμπα τα λεφτά είναι. Έτσι. Η χρήση τους έχει σημασία, να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Πόλεμο δεν θέλει κανένας. Εντάξει, άμα ρίξει όμως τον ντρόουν, μετά μπορεί να έχει απρόβλεπτες εξελίξεις. Για ποιο λόγο, ένα ντρόουν είναι, λαμαρίνα είναι. Η λαμαρίνα, η λαμαρίνα, όλα τα σβήνει. Εδώ βλέπουμε. Εδώ ρίξανε οι Τούρκοι αεροσκάφους των Ρώσων και δεν έγινε τίποτα. Ναι, του ζητήσαμε να καταλάβουμε από ποια. Ναι, δεν έγινε τίποτα, έχετε δίκιο. Κάναμε ένα λάθος, θα πούμε. Ναι. Θα πούμε ότι κάναμε λάθος. Τώρα με την Μπελαρά, με την φρεγάτα που θα έχει ούρια άνεμο, που είπε και ο Δένδιας, το επισημαίνει και ένας ακροατής, νομίζω ότι οι φρεγάτες είναι ιστιοφόρα και είπε ο Δένδιας να έχετε ούριο άνεμο. Λίγο σπρώχνει και ο άνεμος, μπορεί να έχει τα τέλεια μηχανήματα, αλλά και χωρίς τον αέρα. Τέλος πάντων, πρόταση Βελόπουλου, αφού τα έχουμε τα σούπερ όπλα, να τα χρησιμοποιούμε. Άρα να ρίξουμε ντρόν της Τουρκίας όταν μπαίνουν στο δικό μας ένα αέριο χώρο, θα ρίξουμε ένα, λαμαρίνα είναι όπως λέει, και μετά θα πούμε κάναμε λάθος. Και μετά αν στείλει άλλα πέντε, θα ρίξουμε και τα πέντε, ή θα μείνουμε μόνο στο ένα και θα κάνουμε πέντε λάθη. Και αν στείλει μετά άλλα 15, τι γίνεται. Αυτά τα πολύ ωραία και με φοβερή ευκολία που εξτομίζει πάντα ο Κυριάκος Βελόπουλος πιάνουν σε ένα κοινό που τα έχει ανάγκη να τα ακούσει αυτά. Ένα πολεμόχαρο εκτός των άλλων κοινών. Και από εκεί και πέρα πάμε και κάνουμε όλοι. Συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά. Ευτυχώς που δεν χρησιμοποιούμε τα πανάκριβα όπλα για τέτοιες δουλειές και να μην χρειαστεί προφανώς να τα χρησιμοποιήσουμε και ποτέ, ώστε να είμαστε μια ασφαλής χώρα έτσι κι αλλιώς, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες μας δήλωσε ότι παραδίδει τη χώρα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβε. Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας, και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Αθάνατη Ελλάδα, γεια σου. Γεια Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγλάν. Με την πουστιά και τη γυφτιά σου. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Χώρα του λύσε και του δέσε. Για εσύ μέσα δηλαδή. Κουράγιο, μάνα κουράγιο. Μου δε βαριέσαι και του χέσαι. Αχα, τι γλυκό. Αθάνατη Ελλάδα, γεια σου. Με την πουστιά και τη γυφτιά σου. Χέσε ψηλά και γδάτε με. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα που ασφαλής είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει Κυριάκο Μητσοτάκη, θα παραδοθεί όταν φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ξέρουμε πότε, ακόμη πιο ασφαλής, γιατί θα έχει τη μία σίγουρα και τις άλλες τρεις που έρχονται μέχρι το 28, Μπέλα, 27-28, πότε είναι Μπέλαρα. Όμως καλοί οι Άγιοι που θα μας βοηθήσουν, καλά τα σύγχρονα συστήματα, οι σύγχρονες φρεγάτες, ότι τελειότερο, η πιο βαριά εξοπλισμένη φρεγάτα της Ευρώπης, όπως λέγανε συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αξιωματικοί, αναλυτές, όμως η αυτοθυσία των Ελλήνων είναι το βασικό. Αν κάποιος είναι έτοιμος να πεθάνει για την Ελλάδα, αυτό ο Τούρκος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, γιατί δεν υπάρχουν Τούρκοι που είναι έτοιμοι να πεθάνουν για την Ελλάδα, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχουν Τούρκοι που είναι έτοιμοι να πεθάνουν για την Τουρκία. Οπότε αυτά είναι δύο ατού δικά μας. Και θα ακούσουμε τώρα έναν πρόθυμο να πεθάνει για την Ελλάδα. Σήμερα γράφτηκε ότι κινδυνεύω. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, αγαπημένη μου Ανίτα. Κινδυνεύετε να δολοφονηθείτε. Και βέβαια ναι. Και βέβαια ναι. Όμως... Από ποιον, για αυτά που λέτε προφανώς. Ασφαλώς ναι. Όμως, σε βεβαιώνω, σας βεβαιώνω, όλους σας και το κοινό που μας παρακολουθεί, ότι είμαι έτοιμος. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Φαντάζομαι ότι δεν το εννοείτε, το λέτε ποιητικά αυτό. Όχι, το εννοώ. Είστε έτοιμος να πεθάνετε για την Ελλάδα. Μα το είπα. Αν είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός να πεθάνουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα, για να φέρουμε έναν καινούργιο αέρα, μια άλλη ευτυχία σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει να πεθάνουμε για να γίνει αυτό, κύριε Πρέκα? Διότι είμαστε, δυστυχώς, συμβιβάστηκαν πολλοί. Εγώ δεν έχω συμβιβαστεί και παραμένω να είμαι μόνος μου. Ποιον Κίμωνα? Μάνα, για βγάλε τη στολή, τη φύλαξε στα ρο, μέσα στο σεντούκι το παλιό, μέσα στην αυθαλήνη. Θέλω να τη δω σαν κάτι το ιερό, που θα μου φέρει στην ψυχή την πιο γλυκιά γαλήνη. Να την, της λείπουν τα κουμπιά. Κουμπί, Χριστός και Παναγιά. Λείπει κουμπί. Μάλιστα, λείπει κουμπί. Κουμπί. Βελώνα και κλωστή γρήγορα. Βελώνα και κλωστή. Βελώνα και κλωστή. Βελώνα και κλωστή. Βλέπεις μια τρύπα, μάνα μου, εδώ. Ήταν πρωί, πολύ πρωί. Χαράματα, επίθεση είχε γίνει. Κάνω να βγω στο αντίσκηνο. Μα τη στιγμή εκείνη κάτι σαν βλήμα με έκανε, που λες να την αχτώ. Με είχε βρει στο... Το άντρα μου καντιλανάφτη, γιατί δεν μοιάζεις με τον ναύτη. Είναι φοβερό τραγούδι, φοβερή σύλληψη. Μπράβο στο στιχουργό, πολύ ωραία εκτέλεση. Ρίτα Σακελαρίου και χοροδία και ρυθμός και Καλαματιανός. Όλα μαζί πάρα πολύ ωραία. Ο Έλληνας που είναι έτοιμος να πεθάνει, αν πεθάνει όλος ο ελληνικός λαός, το συμπληρώνει. Στην Ανίτα Πάνια όλα αυτά. Είναι ο Κώστας Πρέκας. Και θυμηθήκαμε και το ποίημα, το πολύ ωραίο που έχει διαβάσει 3-4 φορές. Το οποίο ποίημα πάλι μιλάει για έναν Άγιο που τον έσωσε, γιατί κάτι σαν βλήμα ένιωσε να τον τρυπάει. Έτσι λέει, κάτι σαν βλήμα. Θα μπορούσε να λέει. Το σαν είναι παρομοίωση. Δεν είναι βλήμα, είναι κάτι που είναι σαν βλήμα. Τι μπορεί να είναι σαν βλήμα? Αλλά όμως τον έσωσε γιατί είχε το φυλαχτό. Και έχει μείνει τρύπα στη στολή, τη χιλιομπαλωμένη, και τη ράβανε εκεί, βάλανε και το κουμπί. Και όλα αυτά λοιπόν είναι εμπνεύσεις και του ενός που έγραψε το ποίημα που το απαγγέλει τόσο ωραίο ο Κώστας Πρέκας, φορούνται από πατριωτικές ιδέες. Το τραγούδι «Καντιλανάφτης ναύτης» έρχεται και δένει με τον Κίμωνα την φρεγάτα Μπελαρά, που την έχουμε από χτες. Και βεβαίως έχουμε και μπλόκα, τα οποία δεν τα έχουμε μόνο από χτες, τα έχουμε μέρες τώρα, κάνα μήνα και παραπάνω. Και βγαίνει ο Δημοκράτης Υπουργός Αντιπρόεδρος του Νεοδημοκρατικού Κόμματος της χώρας, του κυβερνώντος κόμματος, και μιλάει με σεμνότητα και ταπεινότητα. Υπουργέ, τρακτέρ τώρα, θα συναντηθούν τώρα με τον Πρωθυπουργό? Δεν ξέρω, υπάρχουν όροι γι' αυτό κατά τη γνώμη σας? Πρέπει για παράδειγμα να φύγουν το τρακτέρ, να μην πάνε αυτοί που έχουν λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη? Έχω την ειλικρινή εκτίμηση ότι θα σταματήσει αυτό για ιδέα. Ξανά. Δεν νομίζω συνιστεί. Θα σταματήσει. Έχω την ειλικρινή εκτίμηση ότι θα σταματήσει αυτή η ιδέα. Η ιδέα, μάλιστα. Δεν νομίζω συνιστεί. Να. Είναι ιδέα, η κινητοποίηση. Ποιο είναι, τα μπλόκα δεν είναι ιδέα, τι είναι, εξυπνάδα? Ξέρω, ρωτάω. Είναι μεγάλη ιδέα. Είναι φασισμός, είναι παρανομία, είναι απέσιο πράγμα. Τόσο ο Μητσοτάκης έχει δείξει μεγάλη ανοχή. Είναι αηδία τα μπλόκα, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, εδώ το είπε τις προηγούμενες μέρες. Και είναι και ο φασισμός. Τα μπλόκα, η κινητοποίηση των αγροτών, η κινητοποίηση του λαού, οι διαμαρτυρίες του λαού. Γενικώς υπάρχει μια κατηγορία πολιτικών που δεν τις αντέχει, δεν μπορεί να τις βλέπει, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι σκέφτεται κομμάτι του ελληνικού λαού να αντιδράσει, να κατέβει μαζί με άλλους στον δρόμο, να διεκδικήσουν αυτονόητα, όπως όλοι αναγνωρίζουν, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δικαιώματα και αιτήματα. Όχι, σύμφωνα με τον Άδων Γεωργιάδη, να ιδέα, και αν μπορούσε, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα, αν μπορούσε, θα κατέβαζε και τα τάγκς. Να λέτε εσείς ότι είναι φασισμός, υπουργέ, είναι φασισμός το δικαίωμα των πολιτών? Δεν είναι φασισμός. Είναι φασισμός. Είναι αηδία. Τι λέτε, κύριε? Είναι δικαίωμα των πολιτών η παρανομία? Πού τότε τα τώρα μένει? Αν είναι παράνομο, γιατί του αφήνει 45 μέρε. Αν είναι παράνομο, γιατί του αφήνει 45 μέρε. Διότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην συγκρουστεί με του αγρότε. Ενώ κατά τη γνώμη σα, κύριε Υπουργέ, πώ έπρεπε να γίνει? Τι έπρεπε να γίνει δηλαδή κατά την προσωπική σα άποψη? Πώ έπρεπε να έχει λειτουργήσει η κυβέρνηση? Έχω πει από την αρχή.

να βγάλει πάνω τα αποθυμένα του, πάνω στους τελιβερατζίδες, ρε φίλε. Κοιτάξτε, δουλεύουν και μετανάστες, δουλεύουν και αυτοί. Μπορεί και ένα στους 100 να είναι και αυτό ο τελιβερατζίδα, μην είναι εντάξει, αλλά ρε φίλε, αυτό το επάγγελμα. Το ότι κομπλεξάρεξες πάνε πάνω τους, τι να σου πω, ρε καθήκια, αυτό θα το βρίσω. Ρε καθήκια, όταν δείτε την τελιβερατζίδα με τη βροχή και αυτό, αφήστε του ρε ζώα 1-2 ευρώ. Ρε γομάρια που παραγγέλλετε γομάρια στο σπίτι στο τζάκι. Τι 1-2 ευρώ, 1-2 ευρώ αφήνουμε χωρίς τη βροχή. Με τη βροχή παραπάνω πρέπει να αφήσει. 1-2 ευρώ αφήνει και χωρίς τη βροχή. Ρε, εγώ σου λέω ότι μου λέει άνθρωπος εδώ, έχω ένα φιλαράκι που τώρα είναι τέλος πάντων δουλεύει, μου λέει μου ζητάνε τα 30 λεπτά, τα 20 λεπτά, το καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι είναι 1-2 ευρώ για τον τελιβερατζή σε 10-20 παραγγελίες, ρε 5 αφήστε, αυτό σου λέω. Όταν έρχεται ο άλλος ρε καθήκια, ρε γομάρια. Γιατί το συχαίνομαι, φίλε, το έχω νιώσει το πετσί μου, σου λέω αυτό το παλικάρι πόσο το καταλαβαίνω, το έχω ακούσει πολλές φορές, είναι ωραίος και έχει ωραίο λόγο. Πω ρε φίλε, θα μου πεις τώρα εσύ περίμενε να τα ακούσει αυτά από μένα. Να ρε βλάκα που δεν είμαι μόνο από εκεί που νομίζεις, είμαι και από αλλού. Μωρέ, από αλλού είσαι, εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Η αρνητής της τάξης σου είσαι, έχω καταλάβει εγώ. Μωρή λουλού. Πού να χαθείς. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όμως Ελληνοφρένεια είναι παντού στον πλανήτη, γιατί όπως θα έχετε πάρει χαμπάρι, το έχετε δει. Η πρόεδρος της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, που πια είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών κανονικά, είχε πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Δεν είναι τυχαίο ότι το είχαν δώσει σε αυτήν το Νόμπελ Ειρήνης, έτσι κι αλλιώς από την αρχή είναι στραβό όλο αυτό, γιατί τα Νόμπελ Ειρήνης δίνονται με στόχευση και με σκοπό. Το δώρισε στον Τραμπ. Πήγε στον Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική, πιο γυμνό σάλιαγκας από αυτήν, νομίζω δεν υπάρχει, ό,τι ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα κάτι τέτοια παρτάλια. Αυτή το απογείωσε, του έδωσε το Νόμπελ, το πήρε, έβγαλε ανακοίνωση η Ακαδημία και λέει δεν γίνεται να δωρήσει το Νόμπελ. Τι σημασία έχει, το πήρε ο Τραμπ, το παρέλαβε, είναι νομπελίστας και του αξίζει και να μην πάρει άλλο έχει ένα Νόμπελ και οι άλλοι δεν αξίζει, αξίζει όμως να γίνει πρόεδρος τώρα της Βενεζουέλας, της πολιτείας δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι όπως ο Τραμπ πολύ ωραία τα μοιράζει, τα κάνει χωρίς προσχήματα, γιατί όλα αυτά συνέβαιναν, αλλά με προσχήματα. Ήρθε τώρα ένας Αμερικανός πρόεδρος και τα κάνει όλα χωρίς προσχήματα. Επόμενο θα είναι ο κοινοτάρχης Γρυλανδίας, ποιος θα είναι αυτός, που θα του δώσει και αυτός κάποιο βραβείο, αν υπάρχει τέτοιο. Εδώ στα δικά μας είναι πολύ προσεκτικός ο Νίκος Πλακιάς όταν μιλάει για τη Μαρία Καριστιανού. Το λέω πάντα και θα το λέω. Εγώ που θα βλέπω την κυρία Καριστιανού, θα την κάνω μια καλιά. Είναι η μάνα όπως είναι η γυναίκα μου. Έχασε την κόρη της. Αλλά από εκεί και πέρα, σε θέματα νομικά, σε θέματα πολιτικά, θα είμαι αντίθετος. Εμένα ο πληθυντικός δεν μου αρέσει. Όταν θα μιλάμε, και καλό ήταν και η κυρία Καριστιανού πριν πολλές φορές, ή ο κύριος Πλακιάς ή οποιουσδήποτε, όταν μιλάει να μην χρησιμοποιεί πληθυντικό. Για τα παιδιά μας είναι τα παιδιά όλων μας. Για τους συγγενείς μας είναι τα παιδιά όλων μας. Σας πληροφορώ ότι όλα τα παιδιά και όλοι οι συγγενείς έχουν πατεράδες, έχουν μάνες. Δεν είναι η μία η μάνα των τυπών, είναι πάρα πολλές οι μάνες των τυπών και πάρα πολλοί οι πατεράδες των τυπών. Και αφού είπε την τοποθέτησή του σε ανθρώπινο επίπεδο, ότι θα τις κάνει αγκαλιά και θα κάνει πάντα σε αγκαλιά, θα τις κάνει πάντα μια αγκαλιά, γιατί είναι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της, τις έχουν σκοτώσει το παιδί, όπως και του Πλακιά δύο παιδιά και την Ανιψιά. Αμέσως μετά μίλησε και για την πολιτικό Καριστιανού. Έχει το δικαίωμα σαν Έλληνας πολίτης να ασχοληθεί και με την πολιτική. Για μένα το λάθος είναι η δεδομένη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να πάμε να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα των τεμπών ένα μήνα πριν από την επέτειο των 3 ετών και 2 μήνες πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα. Δημιουργεί πρόβλημα στον αγώνα σας η δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού, κύριε Πλακιά? Φυσικά δεν δημιουργεί πρόβλημα η κυρία Καριστιανού. Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα τα social, τη δεδομένη στιγμή ασχολούμαστε με κάτι το οποίο δεν μας βοηθάει καθόλου στο νομικό και στη δίκη. Τι θα κερδίσουμε εμείς, να σας το πω απλά, τι θα κερδίσει η οικογένειά μου από την πολιτικοποίηση τη δεδομένη στιγμή της κυρίας Καριστιανού? Γιατί σας κάνει κακό, γιατί θα προκαλέσει πρόβλημα. Αποπροσανατολίζουμε την κοινή γνώμη. Υπάρχει ένα δίκιο σε αυτήν την άποψη, θα φανεί βεβαίως από την ζωή. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του λαού. Ναι, καλησπέρα. Μιλάμε τον Αποστόλη. Καλησπέρα, μιλάτε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που θα ακούω. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια και σε εσένα και στο Θήμιο. Καταπληκτική εκπομπή. Είμαι χρόνια ακροατής. Πολύ ίσως, πολύ συνέπεια. Μπράβο, παιδιά. Και λίγα λέτε. Πολύ θερμή παράκληση. Είμαστε σε μια ομάδα και κάνουμε μια θεατρική παράσταση που έχει να κάνει με την εξορία της Μακρονήσου. Γι' αυτό τα καλά λόγια. Για πες. Ναι. Υπάρχει στο Αθηνόραμα, υπάρχουν κριτικές. Πάει καλά η παράσταση και απλά επειδή συνειδητοποιώ ότι το δικό σας το κοινό θα είναι πολύ ευαισθητοποιημένο απέναντι σε τέτοιου είδους ζητήματα, έλεγα αν μπορούσα